50 languages. 67. 67. Omastavad asesõnad 2. Omastavad asesõnad 2. Prillid. Prillid. Ta unustas oma prillid. Ta unustas oma prillid. Kuhu ta siis oma prillid jättis? Kuhu ta siis oma prillid jättis? Kell. Kell. Ta kell on katki. Ta kell on katki. Kell ripub seinal. Kell ripub seinal. Pass. Pass. Ta kaotas enda passi. Ta kaotas enda passi. Kuhu ta siis enda passi jättis? Kuhu ta siis enda passi jättis? Naad nende. Naad nende. Need lapsed ei leia endi vanemaid. Need lapsed ei leia endi vanemaid. Aga sealt nende vanemad tulevadki. Aga sealt nende vanemad tulevadki. Teie, teie. Teie, teie. Kuidas teie reis oli, härra Müller? Kuidas teie reis oli, härra Müller? Kus on teie naine, härra Müller? Kus on teie naine, härra Müller? Teie, teie. Teie, teie. Kuidas teie reis oli, proua Schmidt? Kuidas teie reis oli, proua Schmidt? Kus on teie mees, proua Schmidt? Kus on teie mees, proua Schmidt?